ساقط ہے. مردوں کو نماز آنے بعد مردوں خبر بکنا. جزاکم اللہ. بنندے جائزہ شمار جائزہ دادیان تو رندا آخر شمار رخصت کنا. جزاکم اللہ. بنندے ساکت بے سکوت اختیار کنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اولا تشکر کنوں چا حضرت واجہ اللہ آیا حفظ بکن تو آیا عمرہ دراج بکن تو بیماریان شفا بدا. ساکت بے نا ساکت بے حبار گوش دارے سکوت اختیار کنے. بنندے چوکاں بنندے حبار مکنے بنندے کہ الحمدللہ برنامہ شرعی سرا پیش رواں وہمی پہ ماں تشکر انچہ اساتیزی کے جامع الحرمین شریفین کے مارا ہمراہی کنے گانت و برنامیان اجرا کنے گائن و واجہانی کے بایاں سخرانی دائیگ بیت الحمدللہ کہان تو دا و برنامہ اجرا کنا. اللہ اجازہ خیر دا و شما جوانان عزیز دے کے کائے در تمامی محفل تو کا شریک ہے. ہنی ماں ان کو توجہ بدے حبار مکنے. اللہ اکبر. گوشے حبار مکنے سر پد نہ بے شما اصلا. ہنی ماں شما دو جوست کنو من چو سائے جوست ماں شما رکنو من چاروں واجے حبار کیا شار گوشت آشتے گا و حبار کیا شار گوشت آشتے گا. واضی من بعد ما اعلان کنو ہر جاگہ کے ما برنامہ ایرکوت ودا حتما یا قسمتی جائزہ کاموکی شما می مسجد والا جائزہ بیلیت. ہنی من یہ برا گوش دارے کسانی کے برنامہ یا مسجد والا برنامہ اجرا نکتا کتاب یہ چیزی پیسرا تیب کنا یہ سخران یا بعد دوستہ جوست یا من کنو یا دگیری کسانی کی جوستان جواب دیا سخرانی آنی گا گڑا آیان جائزہ دے گے بیتے. ہنی چشما یہ گروہ مردمان ایشان مزہ مزنینا عالم ملایانا چشما یہ بار مشان جوست کنو واجہ حدیثی وان گوشتی کے پیغمبر گوشتا وقتی چوکانا سی ادب تعلیم بده یا بری دستا برز کنه ما گوڑا ہر کسا گوشن جواب بده ہمایی جواب بده سی ادب شما یہ گوندو کن چوکان سی ادب گوشتا کی تعلیم بده کئی زان باری دستا برز کنه وی گنده شما سکرانی گوشن داشتا نشتا کی اوشکا وا کئی زان باری دروز دانه نه کئی دستا برز کنه کئی زان چه شما چوکان کئی زان چه شما گنده شما سخنرانی گوش نداشته؟ باره بگوش بابا چون عدب بگوشه نه گوش کت نکن تو بینند بابا تو بینند دیگری اتر دفع داتا خواب باره دیگه شما چوکان بگوشه نه که ازم پادا تو پادا همی که دست برز کو حالا پروای نیستن چه همی جامع توکا هر کسی که شریک این جامع توکا بگوشه شما یکی دستا برز کنه چاره بگوش بعد پادا پیغمبر محبت اہل بیت محبت و قرآن محبت چون چیز محبت کئی محبت پیغمبر علیہ السلام محبت اہل بیت تو کا چو بزانے پیغمبر ارشاد فرمائی ہر نیکی مردم پرہیزگار منی اہل بیت ہیں یعنی پیغمبر اہل بیت اولی نمبر پیغمبر جنینا یعنی بی باشه صدیقه اہل بیت پیغمبر چو شمارا گوشه اہل بیت حضرت فاطمه حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی و چو بزانه که اولی اہل بیت قرآن گوشتا نبی علیہ السلام جنینانا یعنی بی باشه یعنی آدھگا ازواج متحرات و واجه چوکا و صحابی هم اہل بیت توکا داخلا صحابی هم اہل بیت توکا داخلا اہل بیت سومی قرآن محبت. خب من شما را دیگه جوستی کنم واجه گوه که بی بی پاتمه یا لوته مولد پیغمبر مولد ندا گوشتی که سه چیز تعلیم دا و سه تسبیح تعلیم دا حضرت علی گوه که این سه تسبیح ها ما حجبه ترک نداتگم یا جنگی هم نام گرگ بی شما بگوشه یه سیه تسبیح یه گواندوگان جوست کنا سیه تسبیح چیه تا باری کهی بوشید بگوشه سبحان الله اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ او شمارا چھے یہ مجموعہ مردمان یہ واز کے بیان بیتا شمارا عظیم منبر تعهد ہے کہ حجبہ واپس کے وعدہ تسبیحاں ترک نہ دے انشاءاللہ وانی تش نا یہ واز برائے عمل ہے نا حجبہ واپس کے وعدہ پیش واپس کے وعدہ ما شما پاک اس وانی نا شما پاک مزان ہور تو کسان وانی تش نا دستا بورس کنار کسی وانی خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سومی جوست اشنا آیا کہ شما بگوش ہے واجہ شہری نام گئے ہمیں ایران ملکان توکا یا شہری نام گئے گوشتی یا چوک کیے و یا چوک کیا چی مشکلی بیتا و کیا پا آیا دعا کتا پدا آ چوک شر عالمی بیتا کئی گوشی باری ہے برا بگوش نا وجہ خب کئی گوشی بگوش تو شہر رے آ کیا دعا کو پا واجہ مزنی واجہ ہی بھی اس موشے کیا دعا کو کیا دعا بوشتا ماتا دعا کو ماتا ماتا پرمائی پر شما دعا کنا رسنے نا ماتا نگوشے پر شما دعا کنا میں شما رہ دیگی تعلیمی سوچ دیوں شما کربتے لوگا داخل بیتے شما حجبہ وہ تی بات دست چوکیتا نا چوکتا چوکا نا چوکیتا برا عدب اسے ہنی کہ رب تے داخل بیتے ماتا سلام دے ماتا دستا چوکے چوکی تھی نا انشاءاللہ بوشے پر شما دعا کھانا شر یہ عدب اور دیگے چیزوں کی من گوشونو گپا تمام کرو نا آئیسی نا آیا کہ شما یہ دیوان تو کا کائے بن نیت عمل بن نیت شیاک شما علم گیشتر بھی عمل بکنے انشاءاللہ یہ جلساتا ہمراہی کرے شما نا جلساتا ادامہ انشاءاللہ ہمراہی کرے نا ہر جگہ حال بھی ملک تو کا چاہ بارے گا شما حمودہ بیائے چیزوں کی یاد بگرے یہ حدیث ماں پر شما گوشنو و شما ہمیشی سرا عمل کریں انشاءاللہ بازی مشکل حال لبی در راستای گفتار واجہ واجہ حضرت میشم مزنی واجہ ہی بیتا مزنی نہیں کہ اللہ واجہ بھی سنبھالی چھے واجہ آنچے مزنی واجہ بھی تا میں واجہانی پتا استاد بھی تا حضرت مولانا تہانوی رحمت اللہ علیہ اشرف علی تہانوی سکی مزنی واجہ سکی لوٹے یہ واجہ یا مردم یا جوس کو کہ واجہ منا خاتم بالخیر یک عمری سوچ بدے واجہ کو صحیح کار بکن واجہ کو یک کاری بکن ترا صحیح چیز حاصل بھی صباح پیغمبر حدیث ہیں واجہ پیغمبر حدیث بیان کو صباح سنتاں کسی لوگتو کا بوانی او کماشا جوانا دلگوش بدارے پیغمبر حدیث ہیں رسول اللہ حدیث ہیں حضرت تانویہ بیان کو پہما مردوہ کہ گوشتی کہ منا ہنچی خبری سوچ بدے کہ منی خاتمہ بالخیر بھی گوشتی صباح سنتاں لوگتو کا بوانے چون رکا سنتاں صباح ہے صباح سنتاں لوگتو کا بوانے اللہ صحیح چیز شمارا دا یکی شما روزی کا باز کن دومی شما کو شما جنین جیڑا حل لبی حتما مردموں کو جنین اختلاف ہے نا جنین کو جیڑا مردم حل لبی سومی سے خاتمہ بالخیر بھی انشاءاللہ سبا سنتان وانے مسجد ہے وانے نا پس بن نیت میں گشتے حبر نکنو یک خواہشی بنا دیکھے یہ چیاں ہستیں کسانی کی لوٹا برنامہ بگیرم خواہش اس نے آیا کہ وجہ یہ برنامه تجمی یعنی شما مکاتب مختلف کے موجود ہیں پحکی مکتبا و اگرچہ محلیانی مکتبا پحکی مکتب مسجد وقت ملوٹن بہتر ہے کہ بلی وقت واجہ پارغ در بھی تو دیکھ جاگا مابرسن تجمی بکنے ہنچو یہ پیما مثلا اگر بالفرض اگر یا جاہی جلسے بھی محلی تو کا پانچ شیش مکتب یک جاگا جلسے آ بگرام پنج شش مکتب و محله تو کا موجود ہیں یک جایی جلسه بگیرن و بلی که و بهرمندی گشتر بیویتیم انشاءالله واجه جایزه نداتو و ما شما را به الله سپرده کن انشاءالله جلساتان را پراموش مکنه واجهان دیوان چه واجه هستن چه استفاده بکنه آن وجود آن نسائه استفاده بکنه و آخر دعوانا الحمد رب العالمین ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہ Ha, se shumë e bërë, shumë bërë poshtar, marrë edhe shumë e ramë. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Vakte e taj gjavajz be danë shamuzan e aziz و خواهران که در مکاتب مشغول به تعلیم قرآن یادگیری قرآن مجید هر یکی از مکاتب بر حسب ویتی توانایی برای ویتی شاگردان چیزی که از دست واجه تحویل بگیره آمادهش کرده که انشالله برکت دار این چیزی بین نه این چی بشه می مکتبی میشه این می پسران میشه نفرات برتر مکتب القرآن حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در سه شعبه حفظ ناظر قرآن و قاعده نورانی پسرانه او در حال تعلیمه شعبه حفظ بنیامین نوروزی نفر اول احمد درخشان نفر دوم و یاسین بلوچعتا نفر سوم شعبه ناظر قرآن مجید انس نعمتی زاده، متین نوروزی، سجاد شهداد زهی، میلاد نعمتی زاده، عبدالرحمن درخشان. ماشاءالله شاگردان چی بیاین؟ و تو جوایز تحویل بگیرین تو برین. چما دیم برین؟ شعبه قاعده نورانی. بیتوید نه یه متین نام گیرم گره تو برین. یک نام گیرم. عرفان معتمدی، عزیر دهقانی، محمد حسین هوتی، سلمان جدگال، میلاد رنود، عبیدالله مسکانزهی. عبیدالله برو نه؟ برو واجه دستم بگیر، ادو واجه واجه. او آجا آجا برو برو برو اش میگه؟ نه خب خلاص بیتن شان چند دخت چیز شروع بیشن دخت شان یه دیر کن شان یه کن هست ساتی دیر نفرات برتر مکتب دخترانه حضرت فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنه اول مقدمات خواهر یاسمین نصرتی از اساتید خواهر تقاضا که همه قسمت خواهران انشالله یه شاگردان جوایز بدن اول مقدمات یاسمین نصرتی نفر اول لطیفه لشکری نفر دوم پری خاتون یار محمدی نفر سوم دوم مقدمات خواهر سحر دهواری نفر اول منیره حقانی نفر دوم زهرا شهنوازی نفر سوم سوم مقدمات خواهر نصرت دهانی نفر اول زینب اربابی فر نفر دوم محسوتون رئیسی نفر سوم کلاس اول سطح خواهر فریبا شهجا نفر اول نعیمه بشکار نفر دوم مهرنگیز بلیدعی نفر سوم ای قسمت خواهران بدیم بودن نفرات برتر مکتب دخترانه حضرت هاجر علیه السلام البته برادرانی اگر بدیم منتظر مبین بهتره اسامی برتر طلاب کلاس شعبه حفظ شعبه ناظره و نورانی مکتب مسجد حضرت جعفر تیار رضی الله عنه شعبه حفظ حبیب الله ایواز شعبه ناظره صادق بلوچشارکی محمد آبخیزر شعبه قاعده نورانی مهدی افضل زهی مجیب ایواز محمد دهقانزاده شما لیست بده نه نه یکی بده یه چمشا بیتو دیم نه خب تو منت پت درده منت تر ده ماشاءالله خب تو چه لیست بده مکتب حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مسجد توبا شعبه حفظ مجیب الرحمن امیری فرزند عطا محمد محمد آسکانی فرزند یوسف محمد امین بلوچ فرزند علی ایوب بلوچ فرزند غلام قادر، صهیب بلوچ فرزند مولانا عبدالرزاق، ابراهیم پک فرزند حاجی حسین، محمد حود فرزند حاجی عبدالشکور، یاسر بلوچ فرزند رمضان، عبدالله باسرام فرزند اسماعیل، متین پرورش، عارف سکوزهی فرزند انور، طلحه فرزند حاجی حسین، حامد صبوری فرزند حاجی عابد، مهرداد بلوچ فرزند نزار محمد، بنیامین تردیده فرزند تاج محمد، عارف بلوچ فرزند حاجی عبدالناصر، امین حود فرزند سعید، مسلم بلوچ فرزند حاجی عبدالناصر، ابوبکر حود فرزند حاجی عبدالشکور، عمار باسرام فرزند اسماعیل. ایشو به حفظ. خب برم حافظ بگو بگو لیست بده لیست دوم. خب دیر بازه شعبه ناظره شنپک دیگه مسیب حسین زهی، عبدالرحمن ایرندگانی، رضوان تخش، علی پک، محمد افضل زهی، افشین بلوچ زهی، دانیال پاک نژاد، زبیر ریگی، عادل صبوری، محمد دهمرده، عرفان تردیده، میسم حسین زهی، متین صبوری، محمد بلوچ، حبیب بلوچ، مهران بهرامیان، عرفان چنگوک، محمد حود، محسن آزادی، نظام دهقانی، جمشید دهقانی، فرشید دهقانی، شعیب حود، افشین حود، احسان بلوچزهی، عتیق دهقانی، مصطفی دینارزهی، آریان تخش، محمد موسا بلدعی. خب تا وقتی ایشا میتونن گره قسمت خواهران مکتب ام ایمن رضی الله عنه جوازم بگره مکتب ام ایمن شاگردان و تجاویز ام ایمن دریافت بکنه اما قسمته. سارا شهداد زهی اسامی برتر شاگردان قایده، سارا شهداد زهی، رقیه هوت، زهرا جدگال، پروین بلوچ، آمونه نوکری، اسما بلوچ، نگین غلامی، زهرا درزاده زهی، فاطمه بلوچ، آمونه افزلزائی، ساهره بلوچ، نیلوفر غلامی، حنا بلوریان. اسامی برتر قرآن مکتب ام ایمن، صابره ایواز، حبیبه پارسا، فضیله کمال زهی، طاهره هوتی، ساجده دهواری، فریبا اربابی. خب جوازی هم برای خواهران فاضله که در مکتب ام ایمن رضی الله عنه در حال تدریس از طرف استاد بزرگوار بیان تقدیم بی. فاضله سعیده هوتی، فاضله ساجده آزرمینا، فاضله صدیقه بلوچشارکی، فاضله نازملک هوتی، خواهر فاضله انیسه اسلام دوست که برای بیان و کلاس سنت تلاش میکنه. خب این هم از طرف استاد بزرگوار جوایز برای عزیزان و مقتدیانی که بیشترین فعالیت و همکاریش در ساخت مسجد حضرت جعفر طیار که منگوشتم رمضانی شروع به کار بوده و عوده نماز وانگی بی از طرف متولی مسجد مولانا عبدالرزاق جوایز اهدا بید. آقای محمد عالم دهواری، حاجی دادشاه کلمتی که واقف زمین مسجده، اگر اید هستم بیاین دیمه اوی جایزه از واجه تحویل بگیره. حاجی عبدالشکور حوت، امیر قادر بخش صاحب، ابوبکر بلوچ، امام مسجد و مدرس مکتب که طلبه مدرسه حرمین شریفینه. عزیزان و مقتدیانی هم که در مسجد شهرک کارگاهی فعالیتش هست و او در خدمتش کرده جوایزی هم برای آین در نظر گرفته. جناب آقای مهندس یار محمد نوروزی، معاون محترم سامانه گمرکی منطقه آزاد چابهار، حاجی واحد بخش بجارزهی، مولا نظیر جدگال، عبدالحمید بلوچ که امام مسجد و طلبه حوزه علمیه. خواهرانی هم که در مکتب ام ایمنش فعالیت بوده جوایز به آنان تقدیم بی خواهر فریده کلمتی خواهر رحمبیبی دهواری شما جوایز از همه قسمت خواهران بگیرین همچنین خواهرانی که در مکتب ماری قبطیه رضی الله عنه تدریسش کرده از گذشته تا حال جوایز هم تقدیم آنان بی خواهر تاج خاتون بلوچ که استاد سابقه و خواهر سعیده آسوبار و همچنین آقای عبدالقادر بلوچ که زحمات فراوانی کشته هم ما از طرف مکتب فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنه تقدیر تشکر ویژه‌ای هست از آقای عبدالقادر بلوچ که زحمات ارزشمندی کشته خب آقای عبدالرحیم جهانی از بچه های بیرجند اگر تشریفش هست بیر جلو آقای عبدالرحیم جهانی خب نفرات برتر مکتب دخترانه حضرت هاجر علیه السلام که قبلا من مکتب حضرت هاجر ادا برای شما گوشک نبود که در آ قسمت خدا آباد کارگر شمالی آدیمه و ده هم اساتیدی در حال کار و ده فعالیت بی مکتبی که وقف بوده و ده حدودا نزدیک به 50 نفر دختر و ده تعلیم میگیرن نفرات برتر مکتب دخترانه حضرت هاجر سونیا جدگال نادیه جامیزایی حدیثه جدگال فرزند تاج محمد سریا جدگال نسیمه جدگال مرضیه قاسمزایی مبینا بلوچی خب ما هم از طرف مکتب دخترانه فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها برای اساتید مکتب فاطمه بنت الخطاب هدایای جزئی اگرچه که قابل اینه که ما بدیم بله آنی بزرگواریه که بالاخره نزدیک چند ساله در خدمت کنیم بدون هیچ گونه چشم داشته حقوقی هم نیست افتخاری کلی عزیزان او کار کنگه الله تو وقت الله ایشان جانتا مالتا اولادتا برکت بدن و تقاضایی هست که استاد بزرگوار برای این دعا خیر بکن که 15 نفر 16 نفر استاد بود فعالیت کنن در حال حاضر هیچ گونه حقوقی در برای آن در حال حاضر نیست مولانا عبدالحمید رئیسی بیاین واجه دویتی جایزه رو مولانا عبدالجلیل کوهساری مولانا نور محمد رئیسی مولانا عبدالعزیز بولیدعی که ای اساتید مرد قسمت می فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها مکتب دخترانه خب قسمت خواهران هم فاضله سعیده آسوبار فاضله حمیرا دامنی فاضله سلمه معتمدی فاضله سمیه قدوسیان فاضله گرگیج فاضله مراد بیبی بهرامی فاضله زبیره بلوچ فاضله مهرسیمین دوربین فاضله جدگال فاضله زینت داوودی فاضله نسیمه مسکانزهی همچنین خواهرانی که در مکتب حضرت هاجر او ده تعلیم کنه خواهر فاضله ساره نارویی خواهر مریم بامری استاد هم که در مکتب حضرت رقیه در حال فعالیت فاضله مراد بیبی دوستی و هم خواهری که در مکتب حضرت مریم علیه السلام او ده فعالیت کنه فاضله آسیه نصرت زهی همچنین خواهر نجمه معتمدی که در مکتب حضرت هاجر اوده فعالیت کن چیزی از قلم نکبته بالاخره ما تقدیر و تشکر کنیم در ضمن از کسانی که در مسجد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اگر ما هیچ جوایز ندیم اما دعای خیر کنیم برای واقف مسجد جناب آقای علی معتمدی که همت بزرگی بی خرج داده مسجد حضرت ابو هریره ملک بوده وقف کرده مسجد تکمیل کرده نماز شروع بوده و همچنین بعدن که مسجد نوساز بوده جناب آقای حاجی یار محمد بلوچ عطا حاجی خدا بخش پیر بخش اسماعیل آقای یعقوب براهوی آقای عبدالبصیر آسکانی بالاخره بسیاری از همسایگانی که اوده بوده زحمات خیلی خوبیش کشته تا ایشی که مسجد در این مسیر راه مقتدیانی خیلی کم هم بله زحمتش کشته اگر کسی نام هم اید گرگ نبود بله من تقدیر و تشکر کنم خواسته انشاءالله الله تبارک و تعالی ایشان زندگی تها برکت دهند.